Naam, kadhia ya pili ni kadhia ya message ambazo zimenifikia za kuhusiana na namna alivyojibu kwenye ujio yangu. Sintotaka nami kuingilia yote hayo aliyoyataja. Mimi kipengele kimoja nasema ya kwamba mimi nimemuuliza, karudi kuuliza mwishoni maswali takriban 11. Afa kasema mengi hayo maswali, maana yake mengi kwa maana ya hayo maswali 11 nimeyajibu kwenye audio zangu zile. Hiki kipengele cha kusema kwamba maswali mengi ameyajibu kwenye audio zangu zile. Tayeb. Sasa mimi nafaradhisha, sijasikiliza. Mpaka nifaradhishe ndugu yangu Abdul Hamid, sijafaradhisha. Yaani afwan, yani nifaradhishe ya kwamba sijasikiliza audio zako. Nahukumu jadala, tunahukumu ili kushusha mjadala chini. Kwamba audio zako sijazisikiliza. Na umesema kwamba audio zangu zile kama nikirudi kumjibu itabidi nirudie mara nyingine tena. Laiti ningezirudilia mara nyingi huenda angefaidika mno. Tumuombe Allah Subhanahu wa Ta'ala, au tumuombe Allah atuelekeze kwenye uzuri na tuweze kuhifadhi wakati wetu. Tayeb. Mimi nafaradhisha jadala, sijasikiliza audio zako. Naomba nitajie kibaru ulama wa kila nani. Yaani yale maswali yangu 11 wewe yajibu. Jerhi ya Sheikh Mukbil. Yaani maswali yangu 11 vile vile yarudie yajibu. Yaani maana yake sasa nataka unifundishe mimi. Yaani unielimishe yale maswali na majawabu yake. Kwa nakukumbusha haya maswali niliyokuuliza na kuomba uyajibu, na kuomba uyajibu. Hata kama uliyouliza mara ya kuishajibu, naomba uyafafanue sasa. Kwamba kibaru ulama ninaposema ni huyu na huyu na huyu na huyu na huyu. Na huyu sio kati ya kibaru ulama. Kwenye hizo audio zako niambie, au niambie tu jawabu hili nilisaja nililisema kwenye audio labda ya dakika kwenye audio yangu ya kwanza, kwenye dakika ya 3 au ya 7 au ya 12 sekunde ya kadhaa nilitaja hao idadi ya maulama wote kibaru. Yaani kama utashindwa kunijibu basi niashirie dakika za ile za zile audio zako. Kwenye maswali yangu 11 yote. Yaani hapa nufridu jadalan. Nakubali mimi Abu Raslani, sijasikiliza audio zako zote. Sijasikiliza. Nakubali sijasikiliza. Sasa nakuomba sasa aya unijibu sasa. Hayo maswali yangu 11 yajibu. Kwa moja moja au tuashirie au niashirie bwana lile swali lako la kwanza kibaru ulamani wa kina nani nililitamka kwenye audio ya kwanza dakika ya 3 sekunde ya 4 niliwataja majina yao wote, na nikataja hawa hapa ndio sio makibaru ulama, hawa sio kibaru ulama, nitaji wote vile vile. Audio nyingine nilipotaja kunako jarh ya Sheikh Rabia yani taadil ya Sheikh Al-Albani kwa hamu liwa'i al-'abd ya jarh wa taadil Sheikh Rabia, hiki kipengele na maanisha kadhaa nilitaja kwenye audio yangu ya 3. Nilifafanua kwamba Sheikh Albani alipotaja kwamba aliyebeba bendera ya al-jarh wa ta'dil Sheikh Rabi nilikuwa alikuwa na maanisha hivi, hili nimelifafanua kwenye audio yangu kadhaa na maswali mengine 10 na 9 yalobakia. Na kwa hivyo nilifanya hivi ili kwa sababu mwisho umeona kwamba ufahamu na tatizo, sija kufahamu, nakubali sija kufahamu. Nifahamishe sasa. Naomba unifahamishe. Ichi vipi pengine ya maswali 11, naomba unifahamishe na uwafahamishe wasikilizaji. Hicho ndio kipengele cha tatu ambacho nakikazia tu. Nakikazia tu kwamba nakukumbusha maswali yangu niliyokuuliza, naomba unijibu kwa namna hiyo utakayoweza kujibu la kwanza, la pili, la tatu mpaka mwisho. Kama litakuwa linakulia muda wako, linakutafunia muda wako katika hii kawia, basi naomba uniashirie kwamba swali la 5 nilikujibu kwenye dakika ya 3. Swali la 9 nilijibu kwenye dakika ya 4. Mwisho kabisa, bado nasimama na kauli yangu. Kwenye chanzo cha mwisho nasimama na kauli yangu ya kwamba inajuzu kuwafurahikia wazushi pindi wanapokufa, madhalimu wanapokufa, makufari wanapokufa na waovu wanapokufa, inafaa kufurahikia. Na katika hao watu wa bid'a waliokufa, wapotevu walioacha athari mbaya kwenye jamii, ni Yusuf Kadhaa. Hukumu ya am inafaa kumfurahikia mzushi anapokufa, inafaa. Fasiki, fajir, dhalim, kafir, inafaa kwa hoja nilizozielekeza. Kwako ndugu yangu, tuletee na sisi hoja zinazokataa hili, kwamba mtu mzushi anapokufa, mtu dhalimu anapokufa, haitakiwi kufurahi. Haitakiwi kufurahi. Hutakiwi kabisa Muislamu kufurahia. Muombe msamaha, huenda ametubia kwa siri na vinginevyo. Na haya wameyasema maulama munsifin. Munsifin. Sheikh Ibn Baz kasema hivyo, Albani kasema hivyo, Sheikh Ibn Uthaymeen kasema hivyo, wamesema hivyo kwamba yule alimu alipo, yale mtu dhalim anapokufa, basi haitakiwi kufurahi kwenye kifo chake. Hizo hoja tunaziomba tena tuletee. Hiki ndicho ninachokisomea kauli yangu ya tatu, yaani kauli yangu ya tatu. Kauli yangu ya tatu. Bado nasoma ni somo wangu ule ule. Na ninakubainishia wazi wazi ni kwamba watu wazushi walioharibu jamii, wakifa inafaa mtu kufurahikia. Inafaa mtu kufurahikia. Hata kama kauli hiyo hata isema alim kadha. Yaani hata kama hatusema na watu ni fulani kwamba fulani akifa furahikini, hata kama hajasema, lakini msingi wa amu unakuja upo. Kwa shari aliyocha Kardhawi, kwa shari aliyocha Kardhawi, inafaa watu kufurahikia. Sio kufurahikia kwa maana yani ndio dufu zipigwe za na wanawake wapige madufu, au tufungue labda sehemu watu wafurahi tuacheke tu. Ah, kitendo cha kupunguziwa muharibifu wa ardhi, furaha nafsi tosha. Hata wewe binafsi peke yako inatosha. Tuletee na wewe sasa hoja zako zinazothibitisha ya kwamba mtu mzushi akifa haifai mtu kufurahikia. Kauli za munsifi na kauli za wanawachuoni na waita hawa ni wanawachuoni wakati na kati. Hizi ni sehemu zangu tatu za leo. Na tumekuwa na mambo mengi, lakini alhamdulillah pata wasaa mzuri wa kuweza kuzipitia tena, kujipitia hili jambo na kuendelea kuongea mazungumzo ya kheri, mazungumzo ya kuelimishana baina yangu mimi na Sheikh Abdul Hamid Yusuf Mahmudu, msimamo wake wa kumtetea Kardhawi bado haujatosheleza. Kauliye yake kumtetea Kardhawi bado haijatosheleza. Na kiende kwa maana ndugu yangu, kiendelea kuisimamia hoja yako hiyo, lawazi zitakuwa ndio hizi zilizotaja kwenye athari mbaya zitakazokuja kwenye jamii yetu. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala atunufaishe kwa haya ambayo tunayasema, na atuongoze katika njia ya haki, na atuongoze katika njia ya sawa. Na tumuomba Allah subhanahu wa ta'ala ajalie ikhlas kwa haya tunayosema, na atulipe malipo yaliyokuwa mema, na atukinge na shari, atukinge na mabaya, na atukinge na kila wale wenye kuhusudu na wale wenye wenye nia mbaya. Na atujalie yale haya tunayofanya yawe katika mizani mema yetu yaumul qiyama. Na niongoze mimi na ndugu yangu Sheikh Abdul Hamid Yusuf Mahmud, na awasamehe wazazi wetu waliotangulia katika haki, na awajalie Allah subhanahu wa ta'ala makaburi yao kuwa ni nuru, yawe ni nuru katika kheri na baraka za thawabu walizozitenda katika hii dunia. Wallahu tabarak wa ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi jma'in, walhamdulillahi rabbil alamin. Leo hii tarehe 10 ya mwezi wa Novemba, sawa sawa tarehe 15 ya Rabiul Thani wallahu tabaarak wa ta'ala aalam.